ันนี้ก็เรียกว่าเพลิดเพลินด้วยอำนาจตัณหาใช่ไหมยิ้มให้กระจกอยู่ได้ตั้งนานเนี่ยนั่นไงมนสิการส่วนไหนก็งามไปหมดนะนะอาจารย์ดูตัวเองนะก็แสดงว่าเคยนะจึงเล่าได้เป็นดูข้างหน้าก็แล้วใช่ไหมดูข้างหลังก็แล้วนะโอ้ดูอยู่นั่นนะดูคนอื่นแต่งตัวนะอย่าพูดเดี๋ยวก็ใกล้ๆตัวมากเดี๋ยวลำบากเนี่ยนั่งรถกลับด้วยกันไม่ได้แต่จริงไม่ใช่คนอื่นไม่เป็นก็เป็นทุกคนนั่นแหละนะแต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยอีกเรื่องหนึ่งละแต่ของมาค่อนข้างเป็นศัตรูกับกระจกพอสมควรเหมือนกันนะดูไม่เมื่อไหร่ไม่ไหวดูแล้วมันดูปฏิฆานิมิตมากกว่าทำไม่ค่อยเห็นนะมันลืมก็ยังดีก็อันนี้ตัณหานะตัณหาก็คือเพลิดเพลินในสิ่งที่มีอยู่ใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งก็หรือว่าเกิดความทยานอยากในผมเป็นต้นนั้นโดยในเป็นต้นว่าผมของเราพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไปใช่ไหมขอขนของเราเนี่ยพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไปคำว่าขนนี่หมายถึงคิ้วพวกหนวดพวกเคราเป็นต้นเนี่ยนะคำว่าขนก็คืออยากให้หนวดของตนเนี่ยดกอย่างนี้ตลอดไปเคราหรือว่าคิ้วของตนเนี่ยพวกนี้คำว่าขนหรือขนตามตัวก็ได้นี่นะหรือตั้งจิตไว้เพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้โดยในเป็นต้นว่าด้วยศีลด้วยพรหมจรรย์นี้ขอเราจักมีผมดำงามนิ่มนวลนะตอนทำไหว้พระเจดีย์นี่ใครตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีผมบ้างของมาไม่ได้พาว่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมสาธุชาติหน้าให้ผมสวยไม่ได้ว่าเลยนะแต่บางคนเกิดไปนึกแอบว่าอย่างนั้นบ้างไงคือจริงๆนะบางคนเขาอาภัพในเรื่องใดนะเขาจะทำบุญนะเขาก็ไปขอแถวๆที่เขาอาภัพนั่นแหละเขากันดานในเรื่องไหนมั่งเขาก็ชอบไปขอไอ้สิ่งนั้นนั่นแหละมันก็ตั้งความปรารถนาสาธุชาติหน้าขอให้ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยแหละไม่พ้นแถวนี้หรอกอันนี้แหละเรียกว่าสำคัญในปฐวีด้วยอำนาจตัณหาก็ไม่ได้ไปสำคัญผิดอะไรในปฐวีหรอกแต่ว่าชอบอ่ะเนี่ยนะก็เหมือนกับอะไรนะนักวาดภาพนะนักวาดภาพมันก็ไม่ได้คิดว่าภาพเป็นชีวิตจิตใจนะก็รู้ว่าเอาสีไปแต้มอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเขียนไปดูไปมีความสุขกับการทำอย่างนั้นอยู่ได้นานนะทำได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะพวกที่แต่งตัวบางคนก็ลักษณะนั้นก็ไม่ได้ไปสำคัญผิดด้วยอำนาจทิฏฐิอะไรหรอกแต่ว่ามีความสุขกับการแต่งในการดูแลในการอะไรเป็นนั่นแหละนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจตัณหานี่มันอันนี้เครื่องเนื่นช้าคือตัณหานะมาดูเครื่องเนื่นช้าคือมานะบ้างอันหนึ่งปุถุชนอาศัยสมบัติหรือวิบัติของผมเป็นต้นแห่งตนแล้วยังมานะให้เกิดขึ้นว่าเราดีกว่าเราเสมอกันหรือว่าเราเลวกว่าดังนี้ชื่อว่าสำคัญในปฐวีภายในด้วยความสำคัญอันเกิดจากด้วยอำนาจของมานะใช่ไหมโอ้โหผมเขานี่สวยกว่าของเรามากเลยนะเขาคือผมคนเล็บของเขานะสวยกว่าเรามากคิดในแง่ไหนเขาก็สวยกว่าหรือบางคนบอกคิดยังไงเราก็สวยกว่า ก็อย่างเงี้ยโอ้เท่าๆกันนั่นแหละบางอันนะก็ด้วยอำนาจเนี่ยแหละมานะมันเป็นอย่างนี้มานะมันก็เปรียบกันใช่ไหมมาว่างๆมาเอาผมมาแข่งกันเนี่ยนะเอาเล็บมาแข่งกันบ้างเอาฟันมาแข่งกันบ้างใครมีฟันสวยกว่ากันเนี่ยนะมันเขาบอกว่าถ้าเจริญนิพพานเจริญอนิจจสัญญามากๆมันจะละมานะได้นะก็เอาของที่มันเอาปฐวีธาตุมาแข่งกันเนี่ยนะเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาแข่งกันอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปุถุชนก็ไม่ได้มานสิการแบบนั้นนะเพราะเรื่องนี้ก็คงเป็นจริงเป็นจังเลยไม่ใช่ไหมโยมนุชเรื่องพวกนี้สำคัญด้วยอำนาจตัณหามานะเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังมากเลยจะเป็นจะตายก็เพราะแข่งพวกนี้แหละแข่งผมขนเล็บอ่ะนะทีนี้มาดูทิฏฐิบางอันหนึ่งย่อมยึดมั่นผมว่าเป็นชีวะโดยในเป็นต้นว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นคือชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นก็ถือว่าผมก็คือเขาก็คือผมเพราะฉะนั้นถ้าผมตายนะเขาก็คือเขาตายถ้าผมยังอยู่เขาก็ชื่อว่าเป็นเขายังเป็นอยู่เพราะเขากับผมมันอันเดียวกันชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นแนวโน้มคนนี้ทิฏฐิเป็นอุเฉททิฏฐิมันจะมีสองคำนะชีพเป็นอื่นสรีระก็เป็นอื่นกับชีพอันนั้นสรีระก็อันนั้นถ้าชีพเป็นอื่นสรีระอันอื่นนี่สัสสตทิฏฐิ ถ้าชีพอันนั้นชีวะนะกับสรีระก็อันเดียวกันอันนี้คืออุเฉดเช่นว่าเขาถือว่าผมขนเล็บฟันหนังคือเขาอะถ้าสิ่งนี้ตายก็หมายถึงเขาตายอันนี้ด้วยอำนาจของทิฏฐินะหรือในขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นก็ในยะเดียวกันแต่ถ้าว่าโดยรวมๆนะเราลองคุยกับคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้วิเคราะห์ธรรมะเลยนะเขาไม่รู้หรอกนะว่าเขาสำคัญมากมายปานนั้นนะเพราะพื้นฐานการแยกแยะเขาไม่มีเลยเนี่ยนะไม่มีเลยเนี่ยนะซึ่งอาตมาสมัยก่อนนั่นแหละจะใครที่ไหนหรอกนะไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนะเขาก็เขาอ่ะก็รู้อยู่เท่านี้นะไม่เคยแยกไปนั้นเกินกว่านั้นจริงๆนะมันฉลาดเท่านั้นจริงๆนะโอ้มันโมหะมันมากขนาดนั้นคือพอมาศึกษาธรรมะเองนะเห็นว่าโอ้ที่ผ่านมานี่โมหะจริงๆล้วนๆจริงๆไม่เคยเอาอะไรมาทำปริญญาเลยว่าไอ้สิ่งที่นั้นมันคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรเกิดจากเหตุใดปัจจัยอะไรมีองค์ประชุมเท่าไหร่มันอดีตเป็นยังไงอนาคตต่อไปควรจะเป็นยังไงนะไม่มีเนี่ยนะก็ตามีตาก็มีแววไม่เลยอย่างนั้นนะอย่างเขาว่าจริงๆอ่ะ แข็งอย่างเดียวอ่ะครับ ถ้าสีก็ให้กำหนดว่าสีอย่างเดียวอีกเสียงก็ให้เสียงอย่างเดียวก็ไม่ต้องไปวิจัยอะไรเดี๋ยวเหอะชวนไปต่างประเทศแล้วก็กำหนดได้แต่เสียงนี่ลำบากมากนะแขกรัวให้ฟังเลยยังไงไม่รู้เขาว่าอะไรไปบ้านรีซอนะโอ้เขาคุยเขาประกาศไอ้เครื่องขยายเสียงบ่อยมากเขารัวเป็นชุดๆแบบยิงปืนอ่ะนะรัวเสร็จแล้วเราก็ฟังเขาไม่ออกอ่ะนะรัวพักแล้วก็หายไปไม่รู้เขาคุยกันใช่แต่เครื่องขยายเสียงรัวให้ได้ยินบ่อยมากนะเราก็ได้ยินแต่เสียงก็อย่างอื่นก็ไม่รู้เรื่องเขาประกาศอะไรก็ไม่รู้ขั้นพื้นฐานเนี่ยถ้าแต่ถ้าวิเคราะห์โดยสภาวะจริงๆเนี่ยนะเสียงทั้งหลายมีสมุฏฐาน2ใช่มั้ยถ้าจะวิเคราะห์เสียงนะนี่สีก็เหมือนกันถ้าเราจะศึกษาพระธรรมอย่างนี้เราก็ควรใส่ใจว่าสีมีสมุฏฐาน4ประการอันนั้นอย่างน้อยที่สุดระลึกถึง4คำเหล่านี้ก่อนก็ยังดีใช่มั้ยสีมีสมุฏฐาน4ประการเพราะฉะนั้นทุกคัมภีร์เลยนะจะบอกเลยว่ารูปมีสมุฏฐาน4จะใช้คำนี้เอาไว้ตลอดนะระลึกไว้เสมอว่าสมุฏฐาน4นะถ้าอันนี้หมายถึงถ้ามองเห็นคนใช่มั้ยถ้ามองเห็นบางอย่างมีสมุฏฐานเดียวบางอย่างมีสมุฏฐาน2บางอย่างมีสมุฏฐาน3บางอย่างมีสมุฏฐาน4มันก็วิเคราะห์ไปตามนั้นไปก็ฝึกคิดอย่างนี้ต่อไปนะมันก็จะเริ่มเข้าใจอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าไม่พยายามสาวหาสมุฏฐานของสิ่งนั้นๆเลยนะจะได้อะไรบ้างแต่ถ้าเหตุใกล้ไม่ค่อยยากใช่ไหมถ้าดูสีปั๊บเหตุใกล้คือมหาพูดเหตุใกล้ของสีทุกสีคือมหาพูดใช่ไหมเหตุใกล้ของผมก็คือมหาพูดผมที่อยู่นอกตัวออกมาก็มีแปดรูปถ้าลงไปลึกที่รากก็มีห้ากลาบใช่ไหมห้ากลาบถ้าเป็นรูปก็มี44รูปเนี่ยนะเป็นกายทัศกะภาวะทัศกะจิตตาวินิโพครูปอุตุวินิโพครูปและอาหารอวินิโพครูปเนี่ยนะมันก็หมั่นระลึกใส่ใจไว้แบบนี้เสมอ พระคุณเจ้าครับในธรรมสังคณีปกรณ์เนี่ยรู้สึกท่านพูดถึงเรื่องรูปอารมณ์ที่มี4สมุฏฐานแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องคันธารมณ์ก็มี4สมุฏฐานแล้วก็ทุกอย่างจริงๆไอ้คันธารมณ์เนี่ยมันกลิ่นเนี่ยมันส่วนใหญ่มันเป็นอุตุชรูปสมุฏฐานเดียวไม่ใช่หรอครับกลิ่นคนเวลากลิ่นมันออกมานี่มันอย่างสมมุติถ้ายังเหงื่อเนี่ยก็2สมุฏฐานจิตกับอุตุ คือตัวกลิ่นเนี่ยมันเกิดร่วมกับกี่รูปอ่ะตัวกลิ่นนะ ฮะ ตัวกลิ่นเนี่ยมีที่ใดมีมหาพูดที่นั่นมีกลิ่น เพราะว่ากลิ่นนี้มันถ้ากลิ่นน้ำหอมเงี้ย คือเราต้องนึกว่าที่ใดมีมหาพูดที่นั่นมีกลิ่นเอางี้นะเพราะกลิ่นที่ใดมีมหาพูดนะที่นั่นมีกลิ่นเพราะกลิ่นอยู่โดยปราศจากมหาพูดไม่ได้ครับเพราะว่ารูปที่แยกกันไม่ได้มี8รูปใช่ไหม ครับ ปัทวีอาโปเตโชวาโยสีกลิ่นรสโอชาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นที่ใดมีกลิ่นที่นั่นก็มีมหาพูดที่ใดมีมหาพูดต้องมีกลิ่นแต่กลิ่นอันนั้นจะจำเป็นต้องรับคานะภาษาธาตุของเราหรือไม่ได้กลิ่นของตัวเองได้ไหม ได้ เวลาสมมตินะเรากลิ่นข้างในร่างกายของตัวเองก็ได้ ได้ เช่นเวลาเรา เรอออกมาหรืออะไรออกมาก็ยังมีกลิ่นภายในตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่ากลิ่นมีสมุฏฐานสี่เนี่ยรอบใกล้ๆกระเป๋ารับกลิ่นเนี่ยนะนั่นก็เป็นอารมณ์ของตัวเองก็ได้ จริงๆหมายว่ามันเป็นกลิ่นของเราเองนี่แหละครับจริงๆผมนึกว่ามันน่าจะเป็นแค่มีแค่รูป8นั่นเองคือมีมหาพุทธรูป4แล้วก็เสกกลิ่น รสโอชาเพราะกลิ่นบางอย่างก็มีชีวิตินทรีย์อยู่ด้วย เช่นจากในตัวเรา เพราะสัตว์บางอย่างเข้าจมูกเราได้ไหมเราสามารถรับกลิ่นของสัตว์นั้นๆเลยได้ไหมแมลงบางอย่างมันเข้าไปตาในจมูกเราเนี่ยนะให้เรารู้กลิ่นเนี่ยได้ไหมก็ได้ รู้สึกท่านจะไม่ได้แยกอธิบายต่อนะท่านก็บอกว่ารูปารมณ์มีสมุฏฐาน4คันธารมณ์มีสมุฏฐาน4รสารมณ์มีสมุฏฐาน4โผฏฐารมณ์มีสมุฏฐาน4ธัมมารมณ์มีสมุฏฐาน1ถึง4 อันนี้ถามว่าทำไมท่านไม่แยกรู้ไหม ครับ เพราะว่าอยากให้เราไปคิดเป็นคือไปลองคิดดูไปคิดดูว่ามันเป็น4สมุฏฐานได้ยังไงเนี่ยนะเพราะบางอย่างเนี่ยเราถ้าคนอยู่กับขี้หมูนานๆนะไม่ได้กลิ่นขี้หมูนะตัวเองเนี่ยนะเวลาตัวเองหายใจเข้าหายใจออกจริงๆมีกลิ่นตัวอยู่นะแต่ทำไมเราไม่รู้ล่ะไอ้คือความเคยชินนั่นเองอ่ะนะแต่ถ้าไปรับกลิ่นบางอย่างมาตลอดเลยนะแล้วมาหายใจเอากลิ่นนะไอ้ขาหายใจออกนะสงสัยจะทรมานน่าดูเลยนะคือถ้าไปรับเอาแต่กลิ่นอย่างอื่นโดยที่ลืมกลิ่นตัวเองสัก3วันเนี่ยนะเริ่มกลิ่นในหายใจเข้าหายใจออกของตัวเองสัก3วันเนี่ยเอาแต่กลิ่นอย่างอื่นรับมาตลอดแล้วนะตอนขาหายใจออกไม่รู้จะเป็นยังไงนะ กลิ่นส่วนใหญ่นี่มันผมว่าน่าจะอุตุสมุฏฐาน ข้างนอก ถ้าว่าเราไม่ได้กลิ่นจากของเราเองสมมติว่าอย่างคนที่อยู่ทำงานโรงพยาบาลเนี่ยโอ้กลิ่นเยอะแน่เลยนะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นน้องกลิ่นจากถูพื้นอะไรเงี้ยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือว่าพวกที่กลิ่นจากพวกยาเนี่ยจะเยอะเลยพวกนี้บางทีเขาไม่รู้ตัวหรอกแต่กลับไปบ้านนี่จะโดนชาวบ้านก็ว่าล่ะน้ำเหม็นจังเลยอะไรเงี้ยกลิ่นหึ่งไปหมดเลยเจ้าตัวไม่ทราบ ผู้ที่อยู่กับกลิ่นแต่ถ้ากลิ่นแบบนี้นะกลิ่นมาจากภายนอกแต่คำว่ากลิ่นในธรรมในทางธรรมะถือว่าที่ใดมีมหาพูดที่นั่นมีกลิ่นหมด นี่ก็คงจะหมายถึงตัวขันธ์ห้าที่ท่านหมายถึงคือมาจากตัวเรานั่นเองก็คือเลยเป็นสมุฏฐานสี่นี้ใช่ไหม ก็คือต้องกลิ่นที่มีชีวิตินทรีย์อยู่ด้วยซึ่งจริงๆก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมก็ในร่างกายของเรามันมี4สมุฏฐานเมื่อ4สมุฏฐานเนี่ยกลิ่นมันก็แทรกอยู่ทุกรูปอ่ะทุกรูปมีกลิ่นหมดเลยทุกรูปที่อยู่ในนั้นนะมีกลิ่นอยู่ในนั้นหมดเลยใช่มั้ยเมื่อมีกลิ่นอยู่ในนั้นทุกรูปเนี่ยใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแล้วก็กลิ่นของเรานะมันยังมีสัตว์บางอย่างที่มาอาศัยอยู่ข้างในมันก็รับกลิ่นของเราทั้ง4สมุฏฐานเลยใช่มั้ยเนี่ยสัตว์นี่อยู่ด้วยกลิ่นก็สัตว์บางอย่างมันโคจรโดยอาศัยกลิ่นเป็นหลักใช่ไหมอย่างปลาบางตัวเนี่ยนะถือเอากลิ่นเป็นหลักในการแสวงหาเหยื่อเนี่ยนะเพราะไม่ได้มองหรอกถือโดยกลิ่นเนี่ยเป็นปริมาณในการหากินของมันอย่างเช่นปลาฉลามเนี่ยฉลามเนี่ยไปตามกลิ่นเลือดนะถ้ามีบาดแผลลงในน้ำปั๊บไม่รู้จมูกมันไวอะไรปานนั้นก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มข้างคาวเนี่ยอาศัยเสียงเป็นใช้ชีวิตอยู่กับเสียงเป็นหลักเนี่ยนะของเราบริโภค4หมดเลยทั้งสีทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสเอาหมด ผมเข้าใจหมอแล้วครับหมายความว่ากลิ่นที่มันออกมาแล้วนั่นน่ะมันไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานมันไม่มีกรรมแต่มันเป็นแค่อวินิโพคารูปลักษณะนั้นน่ะถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่ากลิ่นที่มันมีจิตมีกรรมเนี่ยมันก็ติดตัวอยู่ตรงนั้นอย่างนั้นใช่ไหมครับ คือคำว่ากลิ่นเนี่ยนะไม่จำเป็นต้องไปดมหรอกการวิเคราะห์ธรรมะในที่เรากำลังศึกษาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องเอาจมูกเราไปพิสูจน์กับทุกเรื่องไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นว่าในสิ่งนั้นก็มีกลิ่นอยู่นะยกตัวอย่างการพิจารณาปฏิกูลมนสิการเนี่ยผมขนเล็บผมเนี่ยปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสและโดยปริเฉดเนี่ยนะตัดต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นในผมเองก็มีกลิ่นอยู่ในนั้นมันก็เป็นการวิเคราะห์มากกว่าที่จะเข้าไปเอาประสาทสัมผัสเพราะการเจริญปัญญาการอบรมปัญญานั้นน่ะเป็นการเอาปัญญาเข้าไปทำวิจัยไม่ได้เอาจมูกไปทำวิจัยว่าเอาไปดมดูซิอย่างเงี้ยนะอันนี้น้ำหอมนี่ใช้ได้หรือยังอย่างเงี้ยนะยังอ่ะนะไม่ใช่ลักษณะนั้น ันนี้มันต้องสามารถที่จะนึกออกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างผมคนเล็บฟันหนังนี่เห็นได้แต่พวกตับพวกม้ามพวกอะไรนี่ถ้าเกิดฟังแล้วไม่รู้ว่ามันสันฐานเป็นยังไงหรือว่าสีมันเป็นยังไงเนี่ยก็จะเริ่มไม่ได้ คนที่ไม่ค่อยรู้นะมีไม่กี่คนนะผมมาเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าจะรู้จักชื่อหรือเปล่าเคยกินต้มไก่ไหมถ้าตับคนก็ตับไก่เนี่ยนะมันย่อส่วนลงมาเท่านั้นเองหรือไม่ก็ไปตลาดเนี่ยเขาก็แขวนให้ดูเยอะแยะไปหมดเพียงแต่ว่าไม่รู้จักเขาเรียกชื่ออะไรเป็นอะไร กรณีถ้าเกิดกลิ่นอย่างนั้นนี่ไม่เคยผ่านมาก่อนนะครับนึกไม่ออกการที่จะพิจารณาความปฏิกูลในความเป็นกลิ่นนี้จะพิจารณาออกนะ จะรู้ว่าเหม็นไว้กันแล้วกันนะไม่หอมแน่นอนอ่ะนะ บอกว่าถ้าที่หมอเข้าใจนะมากก็ว่ากลิ่นเนี่ยมีอุตุเป็นสมุฏฐานนะแต่มีกรรมเป็นปัจจัยพูดงั้นได้ไหมครับ ก็ไม่ผิดอะไรนะถ้ากลิ่นจากภายนอกที่เข้ามาถึงปะคานะประสาทของเราเนี่ยนะมีสมุฏฐานเดียวอยู่แล้วมีอุตุเป็นสมุฏฐานเช่นกลิ่นมาจากภายนอกทั้งหมดเลยนะที่เข้ามาจมูกเราเนี่ยที่เราหายขาสูดเข้านะที่ไม่ได้เนื้อรอบๆ บริเวณจมูกหลุดเข้าไปเนี่ยนะถึงหลุดออกไปแล้วก็เป็นสมุฏฐานเดียวคืออุตุสมุฏฐานอันนี้ใช่แต่การพิจารณานั้นน่ะไม่ใช่เป็นการเจริญโดยเอาคานะไปสัมผัสนะเพราะการพิวิเคราะห์อันนี้ไม่ได้เจริญคานะประสาทะแต่เป็นการเจริญปัญญาที่เข้าไปวิจัยว่าในสิ่งนั้นเนี่ยนะถ้ามองโดยสีเป็นยังไงมองโดยกลิ่นเนี่ยวิเคราะห์ถ้าตามกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงควรจะเป็นกลิ่นอะไร พระอาจารย์ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะแม้แต่กลิ่นที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปในสัตว์ในคนเวลาที่มีจิตโทสะก็จะมีกลิ่นอีกแบบนึงออกมาเจ้าค่ะ ก็อย่างสัตว์บางตัวเนี่ยนะถ้ามันโกรธเนี่ยมันจะปล่อยกลิ่นบางชนิดออกมาแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็แต่อย่าลืมว่ากลิ่นที่มากระทบตัวที่จมูกเราจริงๆเลยเนี่ยมีสมุฏฐานเดียวแต่ว่าในตัวของเขาเนี่ยเพราะกลิ่นมันอยู่ทุกอณูของร่างกายเนี่ยมีกลิ่นอยู่ในนั้นหมดเลยเพียงแต่ว่าจำเป็นไม่ต้องไปไม่ต้องก็ได้มั้งเราจะลึกซึ้งปานนั้น พระอาจารย์คะเคยได้ยินหมอหลายคนเขาพูดว่าอย่างมะเร็งนี่จะมีกลิ่นพิเศษของมันอย่างบางทีตรวจบ่อยๆเข้าแบบว่าบางทียังไม่ต้องวินิจฉัยมากได้กลิ่นก็รู้แล้วว่ามะเร็งแน่ๆอันนี้ก็น่าจะเป็นกลิ่นประเภทที่เกิดจากกรรมสมุฏฐาน อุตุเป็นสมุฏฐานคือก็เมื่อคืนนี่หมอยังแซวเล่นเลยเอาไหมผมจะใส่ผ้าก๊อซมาเปิดในห้องเรียนเราเขาว่างั้นถ้าเปิดตรงนี้แล้วมันจะได้กลิ่นทั้งหมดเลยผมบอกว่าพอแล้วหมอไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคือถามว่ากลิ่นกลุ่มไหนกลิ่นกลุ่มมะเร็งปากมดลูกว่างั้นนะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยสัมผัสกลิ่นนิดเดียวก็รู้แล้วว่ามันกลิ่นอะไรเหมือนอย่างว่าถ้าเป็นนักดูดบุหรี่ด้วยกันเนี่ยนะเดินผ่านแวบเดียวเขารู้แล้วแถวไหนมีบุหรี่เนี่ยนะเขาไวต่อเรื่องกลิ่นบุหรี่ขนาดนั้นก็แล้วแต่ว่าใครสั่งสมอะไรมามากกว่ากันนะ อย่างกลิ่นของพวกแผลเนี่ยบอกชนิดเชื้อโรคได้บางอย่างก็เหมือนกุ้งเน่าบางอย่างก็กลิ่นก็ออกไปแต่ละแบบเลยนะครับหรือแม้แต่ตกขาวผู้หญิงเนี่ยนะไม่ต้องไปส่องกล้องละดูปุ๊บเนี่ยรู้ละเป็นเชื้อชนิดไหนเพราะว่าลักษณะของเขาก็จะบอกเชื้อราก็เป็นอีกแบบนึงพยาธิก็เป็นอีกแบบนึงน้องในก็เป็นอีกแบบนึงน้องในเทียมก็เป็นแบบนึงอย่างคนดูเนี่ยบางทีรู้ก่อนคนส่องกล้องอีกมันจะเป็นลักษณะของเข้ามาเลยนี่ก็เป็นลักษณะกรรมมากปัจจะยอุตุสมุฏฐานมากกว่า ก็ต้องดูว่าแล้วแต่ว่าโรคนั้นเนี่ยมีคือตัวโรคทางธรรมะก็ถือสมุฏฐาน4ตามเนี่ยนะว่าเช่นมีกรรมหรือมีอุตุหรือมีอาหารเป็นสมุฏฐานถ้าโรคใดที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานยากที่จะรักษาอย่างหมอชีวกก็ไม่รับรักษาในโรคที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเพราะว่ารักษายังไงก็ไม่หายแต่ก็คือเพียงแต่ว่าให้บรรเทาเนี่ยได้เพียงแต่ว่าไม่ให้อาการมันบางอย่างมันลามไปที่สมุฏฐานอื่นๆเนี่ยได้แต่ว่าถ้าเกิดจากกรรมแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้คือถ้าเราเข้าใจว่าเรื่องของอุตุชรูปเนี่ยนะมันมีทั้งกรรมปัจจยอุตุกรรมปัจจยอุตุชรูปจิตตปัจจยอุตุชรูปอาหารปัจจยอุตุชรูปและอุตุปัจจยอุตุชรูปเนี่ยนะ ก็มีอยู่ทั้ง4ประการแต่อย่าลืมว่าการวิเคราะห์การพิจารณาดังกล่าวยกตัวอย่างเช่นกลิ่นเมื่อกี้เนี่ยนะการเจริญวิปัญญาเนี่ยการเจริญวิปัสสนาการเจริญปัญญาไม่ได้เจริญคานประสาทที่เราจะต้องไปเที่ยวลองดมไปทุกเรื่องเลยนะบางทีผิดศีลด้วยซ้ำไปนะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะแล้วก็ไปภาษาธาตุนะถ้าโดยเฉพาะปัญจทวารนะทางพระวินัยเนี่ยห้ามเอามากๆเลยนะปัญจทวารเนี่ยถ้าจะผิดศีลก็ปัญจทวารนี่แหละถือเอาเป็นหลักเพราะการเจริญปัญญาก็คือเจริญทางมโนทวารที่เข้าไปวิเคราะห์ว่าในนั้นเนี่ยมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเกิดจากเหตุเกิดจากปัจจัยอะไรซึ่งการทำปริญญาหรือการวิเคราะห์วิจัยเหล่านี้เราก็ไม่ต้องไปคิดค้นหาสูตรเอาเองก็ไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าให้แนวทางเอาไว้แล้วเนี่ยนะหน้าที่ของสาวกคือคิดตามใส่ใจตามมนสิการตามเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะพ้นทุกข์เนี่ยนะเพียงแต่ถ้าเราไม่ตั้งหลักการไม่ตั้งกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่ามนสิการไว้ว่าเราไม่รู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แล้วก็คิดตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆมากๆนี่ก็ในที่สุดก็เชื่อว่ายังไงเราก็ตรัสรู้ตามอยู่แล้วก็พระองค์ตรัสว่าในร่างกายมันมีกลิ่นก็เชื่อไว้เถอะว่ามันมีกลิ่นแล้วมันก็มีจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าใครไม่รู้จักกลิ่นก็โอ้โหทำไมมีบุญขนาดนั้นเนาะแต่ถ้ารู้กลิ่นแล้วมันจะลำบากอะเชื่อเถอะของมันเล่าให้ฟังจำได้ครั้งโคราชนั่งรถมาไอ้เจ้านั้นต้องไม่ได้อาบน้ำสามเดือนหรือกี่เดือนแล้วไม่ทราบขึ้นมาบนรถเนี่ยนะเราโอ้โหต้องอัดเจียให้อัดเจียนเลยแหละเอายาหม่องมาโปะก็แล้วนั่นนัดปากก็แล้วโอ้ยลำบากใจมากๆเลยนะแล้วไม่ได้อาบน้ำมาหลายเดือนแล้วเป็นแน่พอแกลงไปเนี่ยเราโอ้ยมีความก็ยังชั่วหน่อยเป็นสมัยนี้มีไหมมีแบบนั้นเนี่ยตามบขสโบราณนะนั่นมีพวกที่ติดยาติดอะไรทั้งหลายแหละสารพัดแล้วก็กินอาหารในขยะนะแล้วก็ไม่เคยอาบน้ำอ่ะกินอาหารตามถังขยะแล้วว่างๆก็ขึ้นรถโดยสารด้วยเนี่ยนะอันนั้นก็ไม่นะแล้วน้ำก็ไม่ได้อาบถ้าพ่นน้ำหอมใส่ด้วยนะกลิ่นมันควรจะเป็นยังไงนะทำใจลำบากมากๆเลยแต่รู้ว่ามีกลิ่นก็แล้วกันอย่าลืมว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญภาษาทรูปถ้าเจริญภาษาทรูปนะสีที่ไม่เคยเห็นก็ไปดูเสียงที่ไม่เคยฟังก็ไปฟังกลิ่นที่ไม่เคยดมก็ไปดมรสที่ไม่เคยรับก็ไปเที่ยวชิมให้หมดเลยสมองลิงเป็นต้นเนี่ยนะก็ไปเที่ยวชิมมาไว้ให้หมดอย่างเงี้ยนะถ้าภาษาทะอะไรที่ยังไม่เคยรับกระทบก็ไปกระทบเนี่ยนะอันนั้นคือนอกศาสนาเป็นอย่างนั้นในมาคันธยสูตรเนี่ยนะมาคันธยสูตรที่พระองค์ตรัสที่แคว้นกุรุเนี่ยกล่าวไว้เพราะลัทธิของพราหมณ์บางลัทธิเขาเป็นอย่างนั้นให้ไปเที่ยวรับอารมณ์วิสยะต่างๆที่ไม่เคยรับตรงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรให้ปิดอารมณ์นั้นด้วยสังวร5ประการคือศีลสังวรอินทรีย์สังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรขันติสังวรให้เจริญสังวร5ประการเนี่ยนะไม่เพราะไม่เป็นการเจริญปสาทะ5เพราะว่าไอความยินดีในวิสัยคืออารมณ์นั้นๆนั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดปสาทรูปทั้งหลายใช่ไหมสิ่งที่เรากลัวทุกนักกลัวทุกหนาก็เพราะเรากลัวปสาทรูป5นี่แหละมันเกิดในที่ที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดเช่นไปเกิดในอบายเป็นต้นเนี่ยนะก็ปสาทรูปเหล่านี้นี่แหละมันเกิดขึ้นใช่ไหมนั้นภาษาทรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวพระองค์บอกว่าถ้าตัดได้ตัดซะเถอะเนี่ยนะอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเลยเนี่ยนะแค่นี้ก็ทุกข์มากแล้วเคยถมตาเต็มไหมให้มันดูซะให้พอเนี่ยนะมีไหมไม่มีพอหูเนี่ยดูฟังให้มันพอไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพร่องในการเห็นจริงๆเลยตาเนี่ยเพราะมันมีตัณหาเป็นปัจจัยไกลให้มีตาขึ้นใช่ไหมเมื่อมีตาขึ้นจะได้มาสนองรูปตัณหาจะได้เอาไว้เป็นที่การเพลิดเพลินที่ดูเนี่ยนะ แต่ผมว่ามีหลายท่านนะครับที่ได้ยินอย่างนี้แล้วก็จะโต้แย้งทันทีเลยว่าอ้าวสิ่งนั้นไม่ปรากฏจะรู้สภาวะธรรมมันได้ยังไงฟังดูแล้วน่าคิดนะครับไอ้สิ่งนั้นไม่ปรากฏแล้วเราจะไปรู้สภาวะธรรมมันได้ยังไง คือถ้าตั้งเอากฎเกณฑ์แบบนี้ขึ้นมาตั้งเนี่ยนะถามว่าเมื่อสิ่งนั้นไม่ปรากฏเนี่ยนะ เราจะไปพิจารณามันทำไมเหมือนอย่างว่าเราต้องตกนรกก่อนหรือแล้วค่อยพิจารณาเออนรกนี่มันเป็นทุกข์จริงๆต้องลำบากขนาดนั้นไหมไม่ต้องเขาบอกว่าเปรตอดอยากหิวโหยเนี่ยเราต้องอดอยากก่อนหรือค่อยๆรู้อ่ะนะหรือเขาบอกว่าความตายนี่มันเป็นทุกข์นะเพราะแค่คนอื่นเขาตายให้ดูไม่เชื่อเราต้องตายเองเราจึงจะยอมรับว่ามันเป็นทุกข์เนี่ยนะเราต้องปวดหัวไหมเราต้องปวดฟันไหมจะต้องอะไรไหมถึงจะเรียกว่าทุกข์เนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาเป็นแผลเนี่ยเรารู้ไหมว่าเขาทุกข์อย่างเงี้ยคือเพราะว่าการเจริญอันนี้ดังที่กล่าวเน้นบ่อยๆว่าเจริญปัญญาไม่ได้เจริญภาษาทรูปภาษาทรูปพระพุทธเจ้าสอนให้สังวรให้มากเลยนะปิดในการรับอารมณ์แม้กระทั่งในที่พระองค์สอนพระโปติละขออภัยสัมมาเนรรูปหนึ่งสอนพระโปติละใช่ไหมว่าจอมปลวกมีอยู่6รูเนี่ยนะท่านเพิ่งอุด5รูซะแล้วก็ตั้งไว้ที่รูหนึ่งแล้วก็ขุดไปท่านก็จะจับเหี้ยได้ด้วยอย่างนี้ฉันใดก็ดีร่างกายเนี่ยมี6ทวาร6ประตูท่านจงปิดทวาร5คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วตั้งกรรมไว้ในมโนทวารนะพระโพธิละบอกเข้าใจแล้วเพราะไอ้ตั้งกรรมก็คือตั้งกรรมก็คือโยนิโสมนสิการหรือตั้งกรรมด้วยสมถาวิปัสสนาสมถาวิปัสสนาเนี่ยตั้งไว้ที่มโนทวารไม่ได้เจริญปัญจทวารเพราะคุณภาพของปัญจทวารเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่สิกขาเนี่ยมีสิกขาเกิดได้อันเดียวคือศีลสิกขาประเภทอินทรีย์สังวรอันอื่นไม่ได้เลยปัญจทวารนะแต่เป็นทวารที่ทุศีลร้ายกาจมากเนี่ยนะเป็นทวารที่เป็นที่ตั้งแห่งการทุศีลเนี่ยมากปัญจทวารเนี่ยนะเพราะถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเช่นยินดีทางกายทวารเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยบางเรื่องนี่ก็ปาราชิกเลยแหละเนี่ยนะมีโทษมาก คุณเจ้าครับอย่างในอารมณปัจจัยเนี่ยซึ่งธรรมลมเนี่ยรู้อารมณ์ทุกอย่างยกเว้นโกจรรูป7เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบัญญัติเขาก็สามารถรู้ได้เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัจจุบันคือจิต89ดวงเจตสิก52เนี่ยทีนี้สมัยก่อนเราจะถูกสอนว่าบัญญัติไม่ใช่เป็นอารมณ์ของปรมัตถ์ไม่ใช่เป็นอารมณ์สติปัฏฐานขอโทษครับนะแต่จริงๆถ้าเราเอาอารมณ์ปัจจัยมาจับเนี่ยเราจะรู้เลยทุกอย่างมันเป็นปัจจัยให้จิตเกิดไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลหรือวิบากหรือกิริยาเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตัวบัญญัติเนี่ยก็เป็นอารมณ์ให้สติปัฏฐานเกิดได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกนี้มันมีตัวคำอธิบายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่จับออกมาคิดเท่านั้นเองมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเดินทางไปทางไหนมั่งก็ไม่รู้อ่ะ ก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องปฐวีแล้วนะอย่างเช่นลักษณะปฐวีสสัมภาระปฐวีอารัมมณปฐวีเนี่ยพวกนี้เป็นโวหารที่ไว้เรียกกันซึ่งมีสภาวะรองรับใช่ไหมที่ใดมีชื่อขอให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีสภาวะถ้าสิ่งใดมีสภาวะแสดงว่าสิ่งนั้นมีชื่อเว้นไว้แต่กลุ่มลัทธิเดรัจฉีที่กุกันขึ้นมาเช่นอัตตาของเดรัจฉีซึ่งไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยถึงจะเป็นโวหารเช่นคำว่าพ่อมีไหมตกลงพ่อมีหรือไม่มีถ้าไม่มีนะคำสอนนี่เริ่มขัดกันเองแล้วนะหนักๆเข้าก็ไม่รู้จักแม้กระทั่งพ่อแม่เนี่ยนี่ลำบากมากแล้วแสดงว่าเลยทงมากแล้วเพราะบัญญัติกับปรมัตถ์เนี่ยแยกกันได้ไหมก็แยกกันไม่ได้โดยธรรมชาติของมันเพราะว่าบัญญัติเนี่ยเป็นโวหารเอาไว้เรียกชื่อถ้าใครแยกคุณอุไรกับตัวอุไรออกได้นะผมมาจะชมมากๆเลยว่าทำได้ยังไงใช่ไหมแยกได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่อาศัยกันอยู่เนี่ยนะเหมือนกับชื่อกับคนนั้นเนี่ยนะอย่างที่พระองค์ถามพระภิกษุเช่นพระอนุราธะว่าท่านเห็นรูปโดยความเป็นสัตว์หรือนะอย่างเช่นปฐวีเนี่ยนะท่านเห็นปฐวีโดยความเป็นสัตว์หรือเอางั้นไหมท่านเห็นสัตว์โดยความเป็นปฐวีหรือแล้วท่านเห็นสัตว์อื่นจากปฐวีหรือตกลงเอาไงกันแน่เอาให้มันได้นะเช่นเขามีคำว่าท่านเห็นรูปยกตัวอย่างนะรูปก็คือปฐวีเนี่ยโดยความเป็นสัตว์หรือหนึ่งนะแล้วท่านเห็นสัตว์เนี่ยอื่นจากรูปอันใดสัตว์ก็อันนั้นหรือว่าสัตว์อันใดรูปก็อันนั้นหรือว่ามันต่างกันแน่อย่าลืมว่าอันนี้เป็นสภาวะอันนี้เป็นโวหาร โวหารก็มีที่ตั้งของคือสภาวะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารโวหารเพื่อชี้ให้ดูว่ามีสภาวะมันจึงไม่สามารถแยกกันโดยเด็ดขาดแต่ลัทธิเนี่ยนะลัทธินอกศาสนาเขาถือว่ามันอันเดียวกันเข้าอ่ะเนี่ยคือปัญหาที่จะต้องมาเช่นคำว่าสัตว์กับรูปเนี่ยเดรัจฉีคิดว่ามันเท่ากันมันคือสิ่งเดียวกันทีนี้บางลัทธิก็ถือว่ารูปกับสัตว์นี่คนละอย่างเพราะสัตว์นี่เท่ากับอะไรเขาบอกว่าเท่ากับนามธรรมนามคือสัตว์สัตว์คือนามแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่าสัตว์เป็นโวหารที่เอาไว้ประชุมกันว่าถ้ามีรูปมีนามรูปนามเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะอย่างถ้ามันวิเคราะห์ลักษณะนี้จะเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นที่เราใช้คำว่าเดี๋ยวนะมหามูลปะมูลปริยายสูตรว่าด้วยพูดพูดก็เท่ากับเป็นสัตว์พูดเนี่ยเป็นคำอมของอะไรขันห้าขันทั้งห้าหรือที่นั่งๆกันอยู่นี่แหละเรียกว่าพูดแต่ปุถุชนไม่เคยเอามาทำปริญญาถ้าทำปริญญาเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะไม่ได้สำคัญผิดในเรื่องโวหารอะไรนั้นถามว่าโวหารเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญปัญญาไหมหรือเจริญปัญญาโดยที่ไม่ต้องอาศัยโวหารเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเรียกว่าไปสำคัญหมายนักว่าวิปัสสนาต้องบัญญัติเท่านั้นหรือปรมัตถ์เท่านั้นเพราะว่าปัญญานี่เขาไม่โง่หรอกเขารู้ทั้งบัญญัติรู้ทั้งปรมัตถ์นั่นแหละเจริญปัญญายังไงให้มันรู้แต่ปรมัตถ์โดยที่ปัญญาไม่ต้องรู้บัญญัติมันก็เกินไปก็จะเป็นพระปัจเจกพระปัจเจกท่านก็ยังคุยกันรู้เรื่องอยู ่คือความจริงเรื่องมันไม่มีปัญหาไม่มีแต่ทำให้มันมีขึ้นเพราะในพระคัมภีร์ไม่ได้เน้นตรงไหนเลยว่าไอ้นี่บัญญัตินะยานะอะไรอย่างเงี้ยมีปรมัตถ์เท่านั้นไม่มีครับเพราะพระองค์จะไม่ถือเป็นสาระเลยเพราะไอ้สิ่งนี้มันคนไม่ใช่ฉลาดเลยนะเอามาทำเป็นปัญหาขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริง ช่วยกัน ไม่มีจริง ๆ แต่เรามาช่วยทำให้มีปัญหาขึ้นแล้วก็คิดกันปวดหัวเลยนะ ก็ช่วยกันทำสีให้มันหกแล้วก็มาช่วยกันเช็ดอยู่นั่นน่ะนะใช่คือตกลงว่าเราไม่ต้องไปห่วงหรอกว่าสิ่งที่คิดนะถ้ารับคำว่าบัญญัติขึ้นมานะมันมีอะไรรองรับในสิ่งนั้นเนี่ยนะตรงนี้ต่างหากที่เราน่าจะวิเคราะห์ต่อไปใช่ไหมเช่นคำว่าเพื่อนคือใครใช่ไหมวัตถุอะไรเรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งการเรียกคำว่าเพื่อนเนี่ยนะอ๋อเพราะประกอบไปด้วยภูตรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งนามขันธ์เป็นต้นเนี่ยนะก็วิเคราะห์ตามหลักพระธรรมที่เราเรียนเลยโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นต่างหากที่เราควรเอามาทำปริญญาเพราะโวหารหรือบัญญัติไม่สามารถแยกจากปรมัตถ์ถ้าเรียนอภิธรรมมัตสังคหะมาเคร่งครัดดีก็ไม่น่าแปลกใจเพราะคำว่าปรมัตถ์วิเคราะห์ว่าเป็นที่ตั้งแห่งบัญญัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้ามีบัญญัติที่ใดให้รู้เธอว่าเป็นที่ตั้งมีปรมัตถ์รองรับสิ่งนั้นอยู่มันถ้าใครที่พูดโวหารโดยที่ไม่มีสภาวะรองรับนั่นเรียกพูดมุสาอยู่คำพูดใดมุสาคือนั้นไม่มีสภาวะรองรับใช่ไหมคำพูดที่มุสานะเนื่องจากไม่มีสภาวะรองรับเช่นอะไรวันนี้นะถูกหวยไม่เคยซื้อหวยเลยใช่ไหมไม่ได้ซื้อด้วยแต่บอกวันนี้จะถูกหวยอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามุสาเนี่ยนะคำพูดใดที่มันไม่มีอยู่จริงซึ่งไม่มีสภาวะรองรับนะอันนั้นแหละเรียกว่ามุสาเนี่ยนะคำพูดนั้นมุสาในโลกนี้เขาชื่อว่าเป็นคำเท็จเนี่ยนะผิดศีล คือในคัมภีร์ก็พูดเป็นคู่ไปด้วยนะทั้งปรมัตถ์บัญญัติคู่ไปเลยนะเช่นปฐวีธาตุภายในเป็นยังไงเช่นผมขนเล็บฝาหนังต่อไปเลยเป็นคู่เป็นเรื่องไปเลยไม่ได้มีปฏิเสธเลย ในธาตุวิพังคสูตรเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าบุรุษบุคคลนี่มีธาตุ6มีผัสสายตนะ6เป็นต้นเนี่ยนะคือพระองค์ก็ไม่ได้เรียกว่าทิ้งไปเลยเนี่ยนะเพราะว่าไอ้คำว่าบุรุษบุคคลนี่มีธาตุ6บุรุษบุคคลกับธาตุ6มันต่างกันตรงไหนธาตุ6เป็นที่ตั้งแห่งการเรียกว่าบุรุษบุคคลบุรุษบุคคลถ้าแยกไปแล้วก็คือธาตุ6 ธาตุ6เป็นที่ตั้งแห่งเรียกว่าบุรุษบุคคลก็ไปคิดเรื่องมิลินทปัญหาบอกว่าท่านชื่ออะไรบอกชื่อนาคเกษนผมใช่ไหมเป็นนาคเกษนไม่ใช่ขนใช่ไหมเป็นนาคเกษนไล่ไปหมดแล้วงั้นท่านก็หลอกข้าพเจ้าสิว่าท่านชื่อนาคเกษนแล้วอะไรชื่อนาคเกษนนะก็โวหารอันนี้ก็เป็นควรที่เราเอาไปคิดให้ดีๆนะซึ่งอย่าไปเอาอันใดอันหนึ่งจนต้องบอกว่าท่านแน่จริงนะใช้โป้งเท้าเดินสิก็เดินไปเถอะเนี่ยนะจะพิการนะโรคใหม่ขึ้นมาอีกมันก็การศึกษาคำสอนเนี่ยนะบอกง่ายๆว่าอย่าบัญญัติคำใหม่ๆใช้กันเลยแล้วก็พุทธพจน์ใดที่พระองค์ไม่แสดงคำพีท่านไม่แสดงนะไม่ต้องบัญญัติโวหารเหล่านั้นขึ้นมาถ้าบัญญัติแล้วเดือดร้อนมากๆเลยจะต้องมาคอยตามเช็ดตามล้างกันอยู่นั่นนะมันก็สมควรกับเวลาแล้วนะใช่ไหม